În primul rând, iubiților credincioși, aș vrea ca să mai atrag atenția asupra comportamentului și a vestimentației creștinilor care vor să vină la Sfânta Biserică. Multe dintre fete și femei poate nu-și dau seama cum să se comporte și cum să vină, în ce vestimentație. N-aș vrea ca să părem ridicol din acest cuvânt, dar fiindcă omul nu știe, bine este să auziți și să și faceți. Să vă acoperiți capetele, partea femeiască și de asemenea, nici în pantaloni nu este voie. Nu este voie să se poartă așa niciodată, că este păcat. Cu atât mai mult în Sfânta Biserică. Nu facem nicio aluzie, cine n-a știut, data viitoare va ști și nu va mai veni așa. Dragi credincioși, și din pilda de astăzi, îl vedem pe Domnul nostru Iisus Hristos, același Părinte dumnezeiesc, care ne vrea numai binele. Îl vedem mereu spunând cuvinte divine pentru învățătura noastră, așa cum dumneavoastră vă învățați copiii ca să pășească în viață pe cele mai curate și mai cinstite cărări. Deci Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care a venit și s-a răstignit salvându-ne pe noi din moartea veșnică, a avut și are tot interesul ca, virgulă, chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu să se piardă, ci să se mântuiască. Îl vedem că ne pune pe noi oamenii în fel de fel de fațete ale vieții noastre sufletești și trupești și din care putem să ieșim sau, dacă nu ascultăm, rămânem acolo în acea mocirlă în care am căzut. Iată astăzi cum ne dă pilda cu acel slăbănou, un om groaznic de chinuit pentru faptul că boala lui necruțătoare, nemiloasă, neîndurătoare nu lăsa deloc să se bucure de cele ce Dumnezeu le-a făcut cu bunătatea sa nemărginită pentru noi oamenii. Un om condamnat la o moarte groaznică și îndelungată. Prin ceea ce spune Evanghelistul Ioan, că de 38 de ani acest om era imobilizat, țintuit în patul suferințelor lui, ne dăm seama că noi nu suntem decât niște vietăți însuflețite, deci care așteptăm întotdeauna de undeva să ni se dea ca să putem viețui și să avem pace. Un ateu, un păgân, cât el este el de depărtat de dumnezeire, cât este el de plin de sine, dar iată că nu poate niciodată să-și aducă pacea în sufletul său cu de la sine putere. Și cum spunea și Mântuitorul, cine din oameni poate să-și adauge un cot statului său? Adică cine poate ca să-și mărească trupul sau să-și îl micșoreze, să fie mai frumos sau mai urât? Ci Dumnezeu așa cum te lasă, așa te îngrijește, ca și o floare, ca și un pește, ca și orice vietate, iar nouă ne rămâne doar să ne ridicăm mintea, să-L cugetăm pe Dumnezeu, din lucru mâinilor Lui și să stăm mereu cu legile dumnezeirii. Vedeți dumneavoastră că acest om condamnat la această moarte lentă, o moarte groaznică, iată-l că niciodată nu cârtește în fața dumnezeirii, ci mereu aștepta ca cineva să-l izbăvească. Nu-l cunoscusere pe Dumnezeu. În schimb, din auzite știa că există acolo în Ierusalim un loc unde ar putea ca să se vindece, un loc unde ar putea să-și lepede ca pe ceva murdar neputința la care nu voia să se mai întoarcă niciodată. Acel loc care era în Ierusalim se numea Poarta Oilor sau Scăldătoarea Oilor, Siloam. Ce era acea scăldătoare? Era o apă unde veneau preoții și spălau oile de jertfă. Acolo oaia, după ce era junghiată, se curăța măruntaile în acea apă. Vedeți dumneavoastră că în suprafață, în coaja acestei pilde, e un lucru parcă de nimic. Dar în substrat este ceva divin, fiindcă la acea poartă, la acea scăldătoare a oilor, la acel Siloam, odată în an venea Îngerul Domnului și se scălda în acea apă, adică turbura apa în chip nevăzut, că nimeni nu-l vedea pe Îngerul lui Dumnezeu venind. Dar se cunoștea cum din apă limpede, imediat se turbura și momentul acela, acei oameni, cum spunea și Evanghelistul, suferind de fel de fel de patimi trupești, stăteau ațintiți cu ochii acolo, că cine se arunca primul în scălătoare, acela primea vindecarea. Și erau uscați, erau orbi, erau muți, erau îndrăciți, erau oameni ca și noi, în fel de fel de neputințe și de necazuri. Poate și-au cheltuit averile toate și a rudelor ca să găsească pe cineva din semenii lui să ia neputința, dar nimeni nu s-a putut. Sinagoga iudaică nu putea să-l salveze din această durere. Deci căutau un soare, căutau o stea, căutau un izbăvitor, căutau pe cineva care să-i aline această durere. Vedeți dumneavoastră că un om care este bolnav, este într-o neputință, cred că l-ar înțelege perfect pe acesta în ce suferință era pe acest slăbănor. Deci așa cum noi în niște dureri trupești și sufletești, căutăm mereu spre un orizont ca să vină cineva să ne salveze, să ne ștargă lacrima durerii, așa acest slăbănoc căuta mereu pe cineva, dar nimeni dintre pământeni nu avea puterea să-l salveze din această lacrima suferinței. Nu întâmplător, Mântuitorul vine pe cărarea pe care îl întâlnește pe acel slăbănoc, bolnav de 38 de ani. Gândiți-vă dumneavoastră, 38 de ore să stai într-o suferință și ți se pare că nebunești. 38 de zile, dar 38 de ani este deja o viață de om. Și îl întreabă Mântuitorul, voiești să te faci sănătos? El nu l-a cunoscut niciodată pe Mântuitorul. Dar Mântuitorul vrea să-i scoată în evidența credința acestui om. Voiesc, Doamne, de 38 de ani stau aici și pândesc apa când se turbură în Siloam, dar nu am om care să mă arunce primul, să fur eu vindecarea. Ce trist, ce jalnic eveniment din istoria omenirii. De 38 de ani de zile nu a găsit un om cald la suflet să-și facă milă de el și să-l ia să-l arunce acolo în apă, fiindcă el, paralitic fiind, nu putea să se târie până acolo, fiindcă erau ceilalți zdraveni și imediat se aruncau. Că aceasta era taina Siloamului. Cine lua contact primul cu apa din Siloam, după venirea Îngerului, acela se vindeca. Oare Dumnezeu se juca cu niște naivități în fața oamenilor? Oare Îngerul acela nu avea ce să facă și venea să-și bată joc de oameni? Poate gândesc păgânii și ateii în naivitatea lor. Dar aici Dumnezeu vrea să îmbrace taina omenirii, taina botezului. Că atunci când omul intră în apa Sfântului Botez, se curăță de tot ce este păcătos, de tot ce este murdar sufletește. că din cauza aceasta a slobozit Dumnezeu această taină să se întâmple în Siloam, în timpul aceluia. Că în apa aceea se curățau oile de jertfă, deci lăsa tot ce era murdar și nu se primea pe altarul de jertfă. Aceasta simbolizează apa din cristelniță care spală partea sufletească a omului, mizeria interioară a omului. Că atunci când intră omul în scăldătoare, Duhul Sfânt înainte vine și sfințește apa și dă darul apei de a pătrunde în sufletul omului și să spele tot. Așa cum detergentul dat pe ceva și împreună cu apa spală și o scoate curată, aducând-o aproape de original, așa darul Duhului Sfânt vine, deci Duhul Sfânt în apă și lasă darul acolo și omul scufundându-se prin darul preoției în apa botezului, își lasă acea mizerie, iar el de acolo ieșind ca o oaie de jertfă. Deci iese ceva imaculat îmbrăcat în cea mai pură și castă haină, adevărata haină în care se îmbracă omul gata pentru cina lui Dumnezeu, adică de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, iubiților credincioși, așa să înțelegem noi pilda de astăzi. Acest om care de 38 de ani de zile pătimea în cea mai cumplită boală, fiindcă era condamnat de a sta numai în patul suferințelor lui, căuta un izbăvitor și acel izbăvitor nu putea să fie nimeni decât Dumnezeirea. Fiindcă vedeți dumneavoastră, a venit idolatria pe pământ și nu a putut să-l liniștească pe om, nu a putut ca omul în complexitatea lui să-i atingă coarda sensibilă, să-i dea acea pace sufletească. A venit sinagoga, dar sinagoga iudaică nu avea darul desăvârșit de a-L îmbrăca pe Dumnezeu, pe om cu Dumnezeu și de a-L îmbrăca în haina desăvârșită cu care să intre în moștenirea împărăției cerești. Și iată că trebuia să vină cel care avea puterea să dea această haină. Și acesta era omul și Dumnezeul răstignit pe cruce. Și poate cei care speculează orice cuvânt, Dumnezeu n-a fost răstignit pe cruce, numai omul din Iisus Hristos, că aici s-au născut mari erezii. Deci trebuia să vină Hristos și să-și verse sufletul, să-și verse sângele prin ocara oamenilor pe crucea Golgotei și sângele acela să dea tot darul de a spăla păcatele omenești. Deci Mântuitorul vine și dă peste acest bolnav de 38 de ani. Îl întâmpină cu blândețe și atâta îi spune, în scurtă conversație îi vede durerea și îi spune, ia-ți patul tău și umblă. Era ceva cu adevărat divin. Nimeni nu i-a putut să-i zică așa ceva și nimeni nu i-a putut să-i facă un dar atât de puternic că de 38 de ani de zile privea undeva în orizont să-și vadă o mângâiere, dar nimeni nu i-a putut-o da. Iubiților credincioși, acum iată că venind Mântuitorul i-a dat această izbăvire. Ia-ți patul tău și umblă. De ce zice Mântuitorul acest lucru? A vrut ca să arate în fața tuturor cârtitorilor, a iudeilor, a păgânilor și a tuturor neamurilor, că atâta putere și vindecare i-a dat Dumnezeu acestui om care de 38 de ani nu avea nici măcar puterea să se miște pe picioarele lui, i-a dat putere să-și ia și patul suferinței lui și să plece acasă. Vedeți că o face Dumnezeu aceasta, această minune o face sâmbăta. era sabatul iudaic. Anume Dumnezeu turbură apa iudeilor, adică turbură liniștea lor, dar o liniște puturoasă, o liniște de dormitare dogmatică, fiindcă ei strecurau țânțarul și înghițau cămila, cum spune Scriptura. Acești iudei țineau la sabat, că era ziua de odihnă. Dar gândiți-vă că dacă Mântuitorul l-a vindecat pe acest paralitic, i-au început să latre, au început să cârtească asupra Mântuitorului. Cum ai putut tu să vindeci sâmbăta când este zi de sabat? Parcă ce mare lucru a făcut Mântuitorul fizic vorbind. Că nu a făcut nimic cu osteneală, ci doar a spus, ia-ți patul tău și umblă. Dar în felul acesta a vrut Dumnezeirea ca prin cele mai simple cuvinte să scoată naivitatea, prostia omului, cu alte cuvinte. Poate este prea dur cuvântul, dar este un adevăr. Că din nimic făceau ceva iudeii, căutau să-i facă un dosar de moarte lui Hristos. Deci, dragi credincioși, vedeți dumneavoastră dumnezeirea cât de milostivă este cu cel ce vrea ca să-L iubească pe Dumnezeu, cu cel care vrea ca să se mântuiască, cu cel care își recunoaște faptele Lui. În final, Hristos îi spune că se întâlnește mai târziu cu acel fost paralitic în biserică, în sinagogă. Îl recunoaște și atâta îi spune: fii atent să nu mai greșești, păzește-te să nu mai greșești. Din acest dialog ne putem da seama că acest paralitic pătimea din cauza păcatelor lui. Și aici aș vrea ca să poposim puțin, aici aș vrea ca să ne oprim și să ne cercetăm conștiința noastră, fiecăruia dintre noi. Noi știm că niciodată o mamă sau un tată care își iubește copilul, când copilul este cu minte, nu-l bate. E o nebunie să faci așa ceva. În schimb, când este obraznic, merită bătaie. De ce? Nu că nu-l iubește, ci și bătaia aceea i-o dă cu înțelepciune, fiindcă din aceasta îl învață ca să nu mai greșească. Deci dacă după un cod al moral, al bunelor maniere, între noi oameni așa trebuie să procedăm, oare Dumnezeu, care este Părintele tuturor neamurilor, care este Tatăl nostru duhovnicesc, oare nu ne bate atunci când noi greșim? Dar noi, ca niște copii, n-aș putea să spun neînțeles, ci niște copii cu mai multe fețe, întotdeauna ne căutăm în fața dumnezeirii dreptatea și când ne ajunge un necaz, imediat zicem: de ce, Doamne? De ce mă bați în felul acesta, Doamne? Și totuși Dumnezeu tace și nu-ți dă răspunsul atunci. Te lasă ca prin înțelepciunea care ți-a dat-o și prin voința libere să-ți dai seama că undeva în cărările vieții tale te-ai poticnit, ai căzut. Diavolul a venit imediat și te-a părât la Dumnezeu și aceasta este blasfemie în fața dumnezeirii, iar Dumnezeu, prin suferința care ți-o dă, vrea să te spele în fața diavolului. Că diavolul ne secundează zi și noapte, nicio clipă el nu ne slăbade din ochi. Întotdeauna este în fața cărărilor noastre și ne împiedică. El are stăpânirea asupra minții noastre și asupra voinței noastre. El ne stăpânește simțurile noastre, dar cum ni le stăpânește? Nu are o tutelare desăvârșită, ci prin voința noastră. Așa cum peștii sunt liberi în adâncul mării și pescarul aruncă momeala în undiță, iar peștele din lăcomie se duce, mușcă din momeală, neștiind că este moartea, așa suntem noi oamenii, diavolul ne aruncă momeală, iar dacă noi nu ținem legătura cu Dumnezeu, ne-am pierdut. Și în felul acesta devii victima diavolului, că interesul lui este ca să te certe mereu cu stăpânul lumii, adică cu cel care deține împărăția care noi trebuie să o moștenim. Din cauza aceasta, diavolul vine, se înjungă cu trupul care este atât de slăbănogit, adică atât de sensual și decăzut spre păcate prin voința noastră și ne aruncă fel de fel de momeli ca noi, dacă nu ținem pasul cu biserica și cu legea lui Dumnezeu, ne vedem din ce în ce mai afundați în pasul morții. Îți aruncă plăcere de curvie și atunci, dacă nu ții legătura cu biserica, să știi că este păcat și gravitatea, te-ai dus. Îți aruncă fel de fel de plăceri trupești și le-ai mușcat din această momeală, iar el, spurcatul, după ce te-a văzut murdărit de acestea, se duce și te pârăște în fața dumnezeirii zicând așa: iată, Doamne, pentru cine te-ai răstignit, iată chipul și asemănarea ta în ce zace. Exact cum v-ar veni dumneavoastră cineva și v-ar bate obrazul pentru copilul dumneavoastră, iată ce a făcut și tu mai ții la el. Ucide-l, scoate-l din viața ta. Iar Dumnezeu niciodată nu ne pârăște, Dumnezeu niciodată nu ne leapăde, ci ne dă când și când un semn că ne cheamă la mântuire. Și dacă ne-a dat o boală cândva, trebuie să o primim cu înțelepciune. Trebuie să ne cercetăm conștiința noastră, cândva în cărările vieții am greșit, deci Tu, Doamne, mă iubești și ești cu ochii ațintiți asupra mea, fiindcă mi-ai dat această neputință. Să ne punem un pic întrebarea cu înțelepciune, de ce Dumnezeu a lăsat senilitatea să ningă peste noi? Această neputință atât de groaznică care numai bătrânii, care acum sunt atât de bătrâni și încărunțiți în viață, o știu neputința cât de grea este. Și totuși Dumnezeu o lasă peste noi. O lasă că Dumnezeu este atât de îndelung răbdător și atât de mult stă și ne așteaptă ca noi cândva în viața noastră să ne întoarcem. În viața noastră să ne întoarcem cu fața spre dumnezeire, să ne recunoaștem că am greșit și în momentul acela Dumnezeu te primește. Singura frică care o are diavolul, cu toate că ne face atâtea necazuri, cu toate că ne tăvălește în mocir la lumii aceștia, singura frică care o are el, că nu știe omul până la urmă ce întorsătură îi poate face. Omul se poate mântui într-o clipă, dar nu avem certitudinea ca să stăm în păcate până la sfârșitul vieții, că o clipă la sfârșitul vieții putem să furăm împărăția lui Dumnezeu, cum a fost tâlharul pe cruce. Vedeți dumneavoastră cât de ascunsă este viața aceasta, noi nu avem certitudinea clipei de mâine sau clipei următoare, clipei care trăim. Dumnezeu a lăsat-o ascunsă și pentru aceasta îl putem discerne pe Dumnezeu cât de mare este și cât de mult ne iubește. Pentru această incertitudine că mâine vom muri, trebuie să fim mereu împăcați cu Dumnezeu. Deci trebuie mereu să ne verificăm viața noastră, unde am greșit și ca niște oameni înțelepți, unde ți-ai înțepat călcâiul sau unde te-ai murdărit, nu mai călca niciodată. Vedeți că Dumnezeu ne lovește cu fel de fel de pagube trupești sau sufletești care aduce război în sufletul sau în trupul nostru. Ne ia sănătatea de multe ori și adesea sfârșim viața prin nesănătate, prin dureri cumplite. De ce? Dumnezeu este un tiran? Dumnezeu este un ighemon? Nu! Dumnezeu este un tată îndelung răbdător și milostiv. Adu-ți aminte când ai făcut avorturi, adu-ți aminte când ți-ai cheltuit toată tinerețea, pacea sufletului, frumusețea vieții tale, ți-ai cheltuit-o numai în destrăbălări și nebunii, iar lui Dumnezeu nu i-ai dat nimic din ceea ce ți-a dat. Și atunci, pentru ce să nu primim cu bucurie atunci când ne doare ceva? Pentru ce când avem o pagubă, de ce să nu o primim cu bucurie? Că Dumnezeu privește spre tine, nu te-a uitat niciodată. Și nu înseamnă că să-L înjurăm pe Dumnezeu sau să ridicăm glas, Doamne, Tu nu mai existi. Spune istoria omenirii că un om în naivitatea lui, și poate de multe ori chiar noi suntem aceia, atât de leneș eram, încât că el căuta ca Dumnezeu să-i facă totul. Atât de puturos era că într-o zi s-a urcat un purece pe piciorul lui și purecele îl l-a mușcat ca să se hrănească din sângele lui. Dar el, atât de puturos fiind, nu a dat cu mâna sa lungi acea vietate, ci s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, să văd dacă există, alungă purecele de pe picior. Ce nebunie, ce naivitate! Un om ce putea să-l gândească, să-l discearnă pe Dumnezeu. Deci dacă, Doamne, ești undeva în cer și te uiți la mine, fă-mi acest favor. Evident că Dumnezeu n-avea cum să se coboare chiar la atâta naivitate. Îl vedem pe Dumnezeu că stă lângă copii, discută cu copilul. Dar ce discuții frumoase îngerești în curăția sufletului. Discută Dumnezeu cu cel mai senil bătrân. Deci Dumnezeu îmbracă toate chipurile posibile, dar întâi se uită la curăția sufletului de care dai dovadă. Și la această curăție nu ajungi decât prin simpla voință, cum ți-o alegi. Ori spre spurcăciuni și desfrânări și nebunii trupești, ori dacă nu, spre castitate, spre curăție și viață înaltă și plecească. Spune un mare sfânt că în viața lui duhovnicească a avut o revelație de genul acesta. Rugându-se la Dumnezeu, a văzut cum doi îngeri a luat un suflet și l-a urcat spre cer. În drumul spre cer s-au interpus o ceată de diavoli și a început un dialog puternic între cei doi îngeri cu sufletul celui care a murit acum și diavoli. Îngerii spuneau că sufletul este al lui Dumnezeu și că trebuie să-l ducă la Dumnezeu. Iar clevetitorii spuneau, diavolii, nu se poate, fiindcă acesta până acum a slujit nouă, până acum a stat în păcate. Și atunci, din această pricire, din acest dialog contradictor, au mers în fața Dumnezeirii, care este perfect. Și atunci Dumnezeu a arătat adevărata viața aceluia. Cu toate că s-a terferit viața în cele mai mari spurcăciuni, dar Dumnezeu, înainte de a muri, acesta i-a dat o boală și el a primit-o cu binecuvântare, a primit-o cu bucurie, conștient fiind de tot ce a făcut în viață. Era ca un paralitic al zilei de astăzi. Și pentru aceea, Dumnezeu i-a primit pocăința în ultimul ceas, și iată că sufletul lui s-a mântuit. Poate unii dintre noi care suntem foarte lene spre cele duhovnicești și adesea se întâmplă acest lucru, ne odihnim în această zicală. Voi avea timp la sfârșitul vieții. Om nebun ce gândești acest lucru. Chiar dacă îl gândești, Dumnezeu îți încurcă viața și te seceră imediat să-ți dovedească cât de naiv ai gândit. Noi știm că prorocul David, cel din care s-a tras Iisus Hristos, a avut o viață sfântă, dar a căzut și a căzut în curvie, în prea curvie și ucidere. De ce Dumnezeu a slobozit acest lucru? Dacă începem să facem o structură duhovnicească a fiecărui cuvânt care l-a lăsat prorocul David în psaltire și în cântările lui, găsim esența poticnirii lui David. Atunci când viața lui duhovnicească mergea pe cele mai înalte cărări și se simțea foarte puternic în cele duhovnicești, și a zis, eu în îndestularea mea nu mi-este frică de nimic, nu mă voi poticni. Pentru el a fost o piatră de potihnire însăși ceea ce a cugetat din cauza că și-a pus întărirea sufletească a lui în el, că numai lui îi se datorează aceasta. Pe când este Dumnezeu care te sprijinește și te ridică pe cele mai înalte cunți duhovnicești. Deci el a căzut în mântrie și n-a durat mult și Dumnezeu l-a lăsat să cadă, să vadă că nu este cu puterea lui a te ridica, ci tu pui numai voința, iar Dumnezeu pune darul. Că peste puțin timp s-a îndrăgostit de femeia lui Urie, de Versavia. Pe Urie, el fiind împărat, l-a trimis în cel mai sângeros război, știind că acolo va muri, iar el a păcătuit cu nevasta lui. Deci și curvie, și prea curvie, și ucidere. Dar cunoscându-și păcatul, s-a ridicat cu adevărat la cea mai desăvârșită culme posibilă duhovnicească. Și atunci s-a făcut cu adevărat un strămoș al lui Iisus Hristos, din care trebuia să descindă Fiul lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră că înainte de a ne lăsa Dumnezeu să cădem, noi să ne păzim prin smerenie. Spunea odată o femeie, cunoscându-și pe bărbatul său că a căzut în prea curvie, n-a mai avut pace. Atâta l-a tachinat, atâta cât să-l aducă la distrugere. Ea fiind curată, cinstită, dar fiindcă s-a considerat atât de dreaptă în fața acestui căzut, care acum aș căia păcatul lui, Dumnezeu a mijlocit și a căzut și ea. Și cu atâta cinste, cu atâta umilință spunea din ziua aceea, niciodată n-a mai zis nimic celui care a sfârșitul vieții lui. Roata, vedeți cum se învârte, partea de deasupra ajunge de desubt, cea de desubt deasupra. Așa este viața noastră. Astăzi ești curat și frumos ca un înger, mâine poți să fii ca un diavol de negru prin faptele care le ai. Sau le faci de acum acolo. Așa să-L înțelegem pe Dumnezeu și așa să ne înțelegem noi oamenii care suntem dotați cu darul celor cinci simțuri raportați spre Dumnezeu. Nu să-L înțelegem pe Dumnezeu ca cel cu păduchele sau cu purecele sau cel care vrea, Doamne, umple-mi punga sau Doamne, adu-mi nor și-n ploaie numai peste țarina mea. Sau Doamne, ucide-l pe cel cu care am vrajbă astăzi. Nu uita, omule, că ieri ai avut tu cu altul. Acum Dumnezeu ți-a ridicat ție îmbolditor ca să te mântuiești. Găsim în viețile Sfinților o pildă atâta de frumoasă despre o stareță care își descrie viața ei, cum s-a dus la mănăstire și cu ce a îndemnat-o pe ea ca să-și ia această viață și să trăiască în curăție frumoasă. Tatăl ei a fost condamnat de Dumnezeu ca paraliticul de astăzi. Era de o tăcere încât că oamenii spunea că este mut, vorbea foarte rar și suferea mereu trupește, dar era credincios. Iar mama, în pofida faptului că acest era atât de calm, era cea mai mare desfrânată, profita de acest lucru, atât de certăreață și de vorbăreață, încât că îi plictisea pe toți. A dat Dumnezeu și a murit acest om. Iar fiica, deci fiica lor, era în cea mai frumoasă curăție sufletească și trupească. Ea, ca un copil, ce era atunci, stătea și gândea ce diferență este între tatăl și mama. Și când a murit tatăl ei, a dat Dumnezeu 3 zile și 3 nopți o ploaie continuă, cu tunete și fulgere, încât că s-a întunecat și cerul. Și nu se știa ce se putea face cu acel mort. Până la urmă, mama și cu fiica a scos cadavrul acela și l-a îngropat undeva să scape de el, a treia zi prin acea ploaie. Mama, după aceea, după moartea soțului ei, deci a dat tatălui acestei femei, acestei starețe, a început să se dedea la mai mari desfrânări. Și a venit vremea ca nins și peste ea moartea. Și când a murit, cu toate că a avut cea mai destrăbălată viață, a dat Dumnezeu, parcă a măturat o slori de pe cer și a dat o zi splendidă și cu fast mare. Iar ea, acum ajunsă în vârsta de săvârșire, era în cea mai mare incertitudine. Ce să facă? Să urmeze viața frumoasă duhovnicească a tatălui ei sau al mamei? Și atunci când în mintea ei se jucau cele două drumuri pe care se deschideau în viața ei, parcă se înclina spre viața mamei. Nu fiindcă trupul îi cerea, ci se gândea, iată ce viață a avut ea, a dus-o totuși bine și ce sfârșit frumos a avut. Și a dormit în acest gând și noaptea a venit un tânăr, a luat-o forțat de mână și a dus-o într-o grădină frumoasă și acolo și-a recunoscut tatăl. Ea în vis i-a sărit în gât sărutându-l că era tatăl ei și a spus, tată, ia-mă cu tine. Iar el a spus, nu pot să te iau, ci du-te înapoi în viață și fă ce am făcut și vei veni cu mine. Și o duce acel tânăr mai departe și în același vis o duce la mama ei, unde era în cele mai cumplite chinuri și de acolo striga, cum striga acel bogat către Lazar. Fica mea nu lua niciodată drumul meu, roagă-te la Dumnezeu că uite în ce foc tu. Pentru o clipă de plăcere, uite unde am ajuns într-o eternitate, într-un nesfârșit chin. Roagă-te la Dumnezeu, ajută-mă! Dar ea nu putea să o ajute cu nimic. Și din acea revelație și-a dat seama, și-a dat consimțământul pentru viața ei să ia o viață frumoasă a tatălui său. Deci, dragi credincioși, vedeți dumneavoastră că Dumnezeu pe toți ne naște, prin darul naște mamei, dar naște, ne naște haina curăției trupești. Dar îți lasă Dumnezeu voința liberă să-ți faci ce vrei cu fecioria, cu trupească și sufletească ta. Fiindcă dacă Dumnezeu ne-ar canaliza viața noastră, ne-ar predestina-o cu multe femei și mulți bărbați cred în predestinație și noroc, atunci noi nu am mai fi niște oameni liberi, ci am fi niște roboți. Ci Dumnezeu te lasă să-ți alegi ori curbă, ori cinstită, ori hoț, ori cinstit și drept, ori păgân, ori om credincios. Ești în puterea ta de a discerne. Iubiților credincioși, dacă acest paralitic de 38 de ani niciodată nu a cârtit, cred că putem să culegem nectarul pildei de astăzi, ca niciodată în orice suferință a vieții noastre să nu cârtim. Să derulăm filmul vieții noastre și să ne vedem undeva când și noi eram în cele mai mari nebunii, iar Dumnezeu stătea și plângea pe Golgota. Să mai întoarce roata vieții, Hristos te așteaptă și acum plângi ca Dumnezeu să aibă o mărturie în fața diavolului că uite chipul și asemănarea mea, iată-l că el plânge păcatul care l-a făcut. Iar fiind, poate pentru majoritatea, vă reamintesc de pocăința acelui tâlhar care timp de 10 zile și-a câștigat împărăția lui Dumnezeu. Amintiți-vă când 10 zile a rămas la curtea imperială și a plâns continuu. Și când a venit diavolii și îngerii să ia sufletul, iar s-au certat între ei, a cui este sufletul? Și atunci au mers la dreptul judecător, la divinitate. Și Dumnezeu i-a găsit ce a plăcut acelui tâlhar. Când a pus în balanță, în balanța dezechilibrată de către diavol pentru faptele lui mărșave, când a pus un prosop plin cu lacrimi de pocăință, timp de 10 zile udat acest prosop, s-a dezechilibrat balanța în favoarea mântuirii acelui tâlhar. Deci Dumnezeirea ne primește oricând, dar numai să vrei să vii. Și ca să vrei să fii curat, întâi oprește murdăria. Niciodată nu te poți numi un om cinstit dacă nu-ți păzești cinstea cu adevărat și cu greutate, bineînțeles, pentru zilele de astăzi. Iubiților credincioși, să nu uităm niciodată că brațele Mântuitorului încă sunt deschise pe Golgota. Este acea îmbrățișare părintească, că noi întotdeauna când ne îmbrățișăm pe cineva iubit, deschizi brațele să-l prinzi la piept cu cea mai mare căldură. Iată că brațele lui Hristos încă nu s-au închis și ne așteaptă purura. Sângele din palmele Mântuitorului, din coastă și din picioare, încă mai curge. Așa că încă mai avem detergentul divin care ne poate spăla păcatele, cu singura condiție, să nu ne mai murdărim. O haină, după ce ai spălat-o, ai călcat-o, ai pus-o frumos la locuri curate, că nu o pui tot în noroi, că logic este că se murdărește că de acolo ai luat-o. Așa este viața noastră. Dacă am cules un cuvânt, să-l înțelegem în esența lui, să ne raportăm noi ca personaj al acelei pilde și să vedem ce portiță de scăpare avem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și cred că dacă Dumnezeu ne-ar lăsa în duhovnicie, în viața sufletească, cum suntem, cred că toți suntem paralitici de astăzi. Toți suntem orbi, șchioți, uscați, care așteptăm siluamul din pilda de astăzi. Dar Dumnezeu nu ne lasă partea sufletească să ne vedem cât de murdară este, ci trebuie să o discernem noi prin conștiința noastră. Iubiților credincioși, Domnul Dumnezeu să dea pace tuturora dintre noi, să ne dea sănătate, să ne adunăm din nou altă dată și să-L iubim pe Dumnezeu din tot ce avem mai scump, din buchetul sufletului nostru.